En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mandag kunne vi her på Berlingske fortælle, at Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening har indgået en aftale om mere øremærket barsel til mænd. Vi er meget glade og stolte af den her aftale og har en oplevelse af, at det kan blive et meget vigtigt skridt i forhold til ligestillingen i Danmark. Danske fædre skal fremover have ret til 11 ugers barsel, og hvis fædrene ikke benytter sig af orloven, vil de uger gå tabt. Den løsning rummer alle de rigtige balancer, når nu vi skal også implementere et stykke EU-lovgivning i dansk ret. Ikke alle er glade for forslaget. Kritikerne ønsker ikke, at politikere, fagforeninger og arbejdsgivere skal blande sig i, hvordan forældrene fordeler barslen. En af dem er Ina Lykke Schmidt, der selv er mor til fire. Jeg tænker, at det må kunne løses på en anden måde, end at være endnu mere uretfærdig over for kvindekønnet. Hun er min gæst i dag. Jeg hedder Mads Klint. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Ina Lykke Schmidt. Jeg er 39 år og mor til fire på 9, 6, 4 og så 7 måneder. Og hende har jeg så med i dag, så hun pluder måske lidt. Hvis man kan høre noget, der kvider lidt i baggrunden, så er det tyre på 7 måneder. Ja. Så har du vel været en masse på barsel med alle dine børn, eller hvad? Ja, jeg har taget alle barslerne, det kommer nok ikke bag på nogen. Og så har jeg også holdt lidt ekstra orlov for at passe dem hjemme. Den første var hjemme 3,5 år, den næste 2 år, og det næste knap 2 år, og hende er hun får nok kun 1,5 år. For nu trænger jeg også til at lave noget andet. Okay. Alligevel er du ikke særlig glad for det her forslag, der nu kommer fra Fagbevægelsen og Dansk Arbejdsgiverforening, der vil fordele barslen mere ligeligt mellem mand og kvinde. Hvorfor ikke? Nej, jamen det har noget at gøre med, at jeg gerne vil være til rådighed for mit barn. Jeg er jo i en symbiose med Tyra. Den begyndte jo, da hun begyndte at vokse ind i min mave. Og den fortsatte jo, da jeg ammede, altså da hun kom ud og fortsætter her med amningen. Og på en eller anden måde, så hænger vi to sammen som et slags vi. Og selvom jeg godt kan putte hende i barnevognen, og hun sover 3,5 timer, jamen så er jeg stadigvæk halv, når hun ikke er i min arme, hvis man kan sige det sådan. Vil det ikke også være godt, hvis faren til dine børn blev en del af den symbiose, fik oplevelsen af at være i den symbiose? Jo, altså helt klart, men vi skal også passe på, at vi ikke bøjer begrebet symbiose for meget, fordi jeg producerer en masse prolaktin, jeg producerer en masse ammehormoner, jeg får mælk i mine bryster, og på et eller andet tidspunkt, så skal de bryster, de skal tømme, så mit barn skal have mælk, og det er også en følelsesmæssig ting, altså jeg på en eller anden måde, min verden har indsnævret sig til at handle om hendes. Og nu vil hun faktisk gerne have noget mælk, så jeg tror faktisk, jeg er nødt til lige at amme hende. Vi holder lige en pause i interviewet. Det forslag, vi skal snakke om i dag, kommer jo fra arbejdsmarkedets parter. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig bredere. Ønsker du et samfund mellem mere lighed mellem mænd og kvinder, end vi har i dag? Det gør jeg 100%. Altså, jeg går meget ind for ligestilling, men jeg har måske bare en anden opfattelse af, hvad ligestilling er. Altså klassisk ligestillingsfeminisme handlede jo i udgangspunkt om, at kvinderne var hjemme ved kødgryderne, og de ville ud på arbejdsmarkedet, og de ville have det samme løn som mænd, og der er vi jo stadigvæk lang vej igen, fordi det mener jeg selvfølgelig, at kvinder skal have. Og jeg mener helt klart, at vi skal have mulighed for at komme på arbejdsmarkedet, og at vi skal have mulighed for at gøre nøjagtigt den karriere, vi vil. Ligesom jeg jo i øvrigt også mener, at mænd skal have mulighed for at være sammen med deres barn og udgør en vigtig rolle i barnets liv. Fortæl, hvordan dig og din mand har fordelt barslen. Jamen, nu er det sådan, at vi er selvstændige. Så derfor så er vi jo faktisk utrolig privilegerede i forhold til, at jamen, økonomisk set, så har han været primær forsørger, fordi på en eller anden måde, så skulle vi jo fordele tingene, og i og med, at det var mig, der har født, og jeg har ammet osv., så har jeg haft et stærkere ønske end ham om at være den, der tog barselsorlov. Det vil sige, at jeg jo heller ikke nåede op som selvstændig og tjene så meget, som han gør. Det vil sige, hvis jeg pludselig... Hvis det pludselig var ham, der skulle gå på barsel, og mig, som skulle i gang igen, jamen så ville vi få et stort problem økonomisk, simpelthen. Du har ikke noget problem med, at han er primær forsørger, at det er ham, der kommer med pengene, og derfor, at den grund også, du nævner det som et argument, at den grund er det dig, der går derhjemme? Ja, jeg ved, at det på en måde bider sig selv i halen, men nu er det jo sådan, at det at tjene godt, det ikke er den eneste værdi i et menneskeliv eller i et samfund, i hvert fald ikke ifølge mig. Altså jeg vil sige, jeg glæder mig super meget til at folde vingerne ud karrieremæssigt, når det er, at Thyrehaven skal i institution. Og det er da ikke, fordi jeg ikke nogen gange har været misundelig, men det har bare været vigtigere for mig at kunne være tæt på Thyra. Jeg tænker meget på de kvinder, som er nødt til at sætte sig ind i deres bil og pendle til et eller andet arbejde, eller bare have en arbejdsdag på 7-8 timer, hvis man lægger en eller anden pendling oveni, så kan man pludselig risikere at skulle være væk fra sit barn i 8, 9, 10 timer. Og det mener du er dårligt? Ja, jeg mener, det er dårligt, hvis man ikke ønsker det. Ina, hvordan fordeler I opgaverne i hjemmet? Min mand, han står op om morgenen og sender de tre børn i skole, fordi at det passer bedst med, at når jeg har ammet om natten, så sover Tyre der om morgenen, og så ammer jeg hende der. Og så kører han dem i børnehave og skole, og så når de skal hentes, så er det mig, der henter dem med Tyre. Og kommer vi hjem, så klokken 4:30, så kommer han ind fra sit kontor. Han har et kontor ude i en anden bygning, vi har. Så laver en af os mad. Det er lige så. Altså det gør vi på skift, og så skiftes vi også til at putte børnene og putter dem lidt på kryds og tværs, og så, ja. Grunden til at spørge er, at forskningen viser, at øremærket barsel til mænd gør det mere sandsynligt, at man deler de huslige pligter mere ligeligt. Synes du ikke, det vil være en positiv udvikling, hvis det bliver sådan? Nu ved jeg godt, du fortæller, at sådan er det i jeres hjem, I er gode til at fordele pligterne, men forskning viser, at hvis vi kigger bredere på det, mere generelt på samfundet, så er det ikke sådan, det ser ud. Det ser simpelthen sådan ud, at fordi kvinden går langt mere hjemme end manden, så løser hun også langt flere af de huslige pligter. Men kan man måske ikke komme frem til det ad andre veje? Altså de fleste synes jo, det er, tror jeg, er temmelig kedeligt at lave huslige opgaver, og det er jo bare noget, der skal gøres. Og fordi at en sideeffekt er, at når manden er mere hjemme, så gør han mere rent. Jamen det er da selvfølgelig logisk, men det er slet ikke en argument for det, at indføre det her indgreb. Det der ligesom er underliggende i alt det her, det er et spørgsmål nu om et kulturelt opgør, et opgør med de kønsroller, vi har. Altså jeg synes, man offrer nogen på det der ligestillingsalder. Hvem er det? Man offrer de mennesker, der gerne selv vil bestemme, hvordan de skal fordele opgaverne derhjemme. Og jeg synes, man offrer kvinders mulighed for at kunne være tæt på sit barn. Og nu skal jeg bare lige sige, at jeg taler jo altså ikke for, at der ikke skal være nogen øremærkning af barslen, fordi det ved vi jo kommer til mænd. Jeg synes, den skal lægges oven i den eksisterende barsel. Der skal du så overtale politikerne til at bruge endnu flere penge på det her. Ja. Vil du sige, at kvinder bliver mindre frie med det her forslag? Ja, det vil jeg helt bestemt sige. Fordi at frihed er ikke bare retten til og muligheden for at kunne gå på arbejde og gøre karriere. Det er også retten til og muligheden for at udleve nogle af de andre potentialer og drømme og lyster, man har som menneske. Altså, hvad hvis en drøm er at gøre karriere og få den samme løn, som mænd får? Så er jeg helt sikker på, at det er Danmark et samfund, som bevæger sig hen imod. Og jeg tænker, at der må være andre veje til det, at man må kunne belønne arbejdspladser og chefer osv. For at skabe mere ligestilling på arbejdsmarkedet. At der må kunne laves både gulerødder, men også andre restriktioner, som vedrører arbejdsmarkedet. Det er også det der med min pointe i min kronik, det er, at du kan ikke blande pærer og bananer. Altså du kan ikke Du kan ikke bare sige, jamen så de der chefer der, de vil ikke, der er den her kultur, at de vil ikke lade mændene komme på barsel. Jamen så sørger vi i hvert fald for, at familien ikke får den barsel, hvis det er, at de ikke gør det. Men Ina, du har selv lige, din ældste er 9, mm-hmm. så du har sådan set været ude af, som jeg forstår dig, et fuldtidskarrierespor i 10 år næsten nu. Er det ikke et stort offer, du har båret? Nej, jeg føler slet ikke, at det er offer. Tværtimod, så føler jeg mig som en utrolig fri og lykkelig og privilegeret kvinde i forhold til at kunne skabe den arbejdsliv og det liv med mine børn, som jeg gerne vil. Det er den frihed, der bliver taget fra dig nu? Ja, så vil jeg. Jeg har virkelig ondt af nogle af de kvinder, som jeg kender, som jeg tænker bevæger sig ind i den tid, hvor de skal have børn, fordi der er så mange. Det er som sådan en kageform, du på en måde presser ned over det der bløde bolledej, som det er at være en nybagt mor, altså, og en nybagt familie i det hele taget. Jeg tror heller ikke, det kommer mændene til gavn, selvfølgelig. Der er nogle grupper, det kommer til gavn, men jeg tror overvejende set, at i de familier, hvor kvinden vil ønske, hun kunne være blevet hjemme, manden vil ønske, han kunne være fortsat med at arbejde. Tænk, hvis hun har et skodjob, og han er vildt glad for sit job. Hvorfor må de så ikke fordele det sådan hos dem? Du sagde før, at du vil gerne bare have fædrenes øremærket barsel lagt oveni. Ja. Det er jeg så ikke sikker på, at du kommer igennem med, fordi der er i forvejen 52 uger med barselsdagpenge til mor og far samlet som det er i dag. Vil du ønske, hvis du kun har de 52 uger, du får ikke lagt noget oveni, vil du så ønske, at det bliver helt frit for hver familie, hvem der tager hvor meget af barsen? Jeg synes, altså de første 3 måneder kalder man efter fødselsperioden, ikke? Og jeg synes, at det passer meget godt, at i hvert fald de er øremærket. Men igen, så kan man jo sige, at hvis en kvinde, hun vælger virkelig gerne vil tilbage på arbejde efter 2 måneder, så er det jo egentlig heller ikke fair. Så et eller andet sted, hvis man kunne sikre sig, at kvinden fik ro til at have den her efterfødselstid. Altså, man må gå ud fra, at der ikke er en eller anden mand, der tvinger hende på arbejde, ikke? Men okay, så vi giver 3 måneder til moren, og det resterende vil du så ønske, at det kan familierne selv bestemme. I virkeligheden en model, der minder meget om den, vi har i dag. Ja, bortset fra, at jeg synes, barslen er for kort. Hvis vi nu gjorde det sådan, som du siger, altså vi har 3 måneder til moren, resten kan familierne selv fordele. Ja. Hvem tror du så vil tage mest af barslen? Det tror jeg, mødrene vil gøre. Hvis øremærkningen af den her eksisterende barsel, den kommer, så kan der blødes en lille smule op for den skadevirkning, som jeg mener, det er, ved at sige, at give mennesker ret til at gå ned på deltid. Fordi at så skulle en kvinde måske kun være væk i 3-4 timer. Så man får sådan en form for supplerende barselsdagpenge? Ja, altså okay. Faktisk, hvor man siger, at man er halvt på barsel, halvt på arbejde hver dag. Og det kan selvfølgelig igen sige, at det kunne ikke komme alle til gavn, men det kunne måske komme lidt flere til gavn. Det var under Anders Fogh i 2002, at barselsorloven blev fordoblet fra 26 til 52 uger uden øremærkning. Hvem tror du siden har taget mest af barslen? Det tror jeg, kvinderne har. Kvinder tager 90% af barslen i dag. Ja. 270 dage i gennemsnit mod mindst 30. Hvorfor mener du, at der er noget galt med det? Ina, du snakker selv om, du vil gerne have mere lighed mellem mænd og kvinder. Ja. Er det lighed, når det er kvinder, der står for 90% af barslen, og mænd står for de sidste 10%, der så er tilbage? Er det lighed? Det kommer an på, om lighedsbegrebet handler om, at vi skal fylde lige meget på de samme områder af livet. Fordi for mig så er ligestilling, det handler om, at vi skal have mulighed for at få lige gode liv. Men vi er jo, altså mænd og kvinder er jo meget forskellige og har meget forskellige erfaringer. Og jeg synes, vores samfund det er indrettet for meget til maskuline værdier i forhold til feminine værdier. Lad os kigge mere på konsekvenserne af det her. Kender du til det, der hedder børnestraffen? Nej. Det ligger næsten i ordene, men altså det er forskning, der fortæller, at når mænd får det første barn, påvirker det faktisk slet ikke deres lønudvikling. Mens kvinden, 10 år efter hun har fået sit første barn, der får hun 20% mindre i løn, end hvis hun ikke havde fået det barn. Hvad synes du om det? Altså, det er jo ikke i orden. Altså, det er jo ikke i orden, at man går ned i løn, Men når det så er sagt, så kan man jo sige, hvis det har noget at gøre med, at det er en direkte konsekvens af, at hun er hjemme, jamen så kan det jo være, at hun, når hun har været på barselsorlov, får et comeback og kommer til at tjene rigtig meget. Men hvis det er fordi kvinder får mindre løn for det samme arbejde, når de er der, jamen så er det jo, det er jo forkert. For mig så er det ikke vigtigt, at jeg får så meget løn, som at jeg har mulighed for at være sammen med mine børn, når de er helt små. Så du er villig til at aflevere noget løn i bytte for at kunne være sammen med dine børn? Det er okay for mig, fordi jeg regner med, at jeg med, det her, med de her år på barsel har fået så meget styrke og lærdom af livet osv., at når jeg kommer tilbage, jamen, så skal jeg nok få tjent penge, og jeg skal nok få betalt en masse skat. Det behøver bare ikke være lige samtidig som, at jeg skal blive mor. Det... Så du har ikke den der... Der er jo nogle kvinder, der ser det som en værdi i sig selv. De tjener deres egne penge, og jo helst lige så meget som de mænd i lignende stillinger. Ja. Altså, for det første, så tjener jeg min egen penge, men sammen med min mand får vi det så til, altså, kan vi så forsørge vores fire børn, ikke? Men han er primært forsørger, det siger du også, og det har du ikke noget problem med. Nej, fordi jeg tænker, altså, jeg bliver jo ikke sammen med ham, fordi han forsørger mig. Hvis vi ikke havde et godt ægteskab, så kunne jeg jo sagtens forsørge mig selv. Så kan det godt være, at jeg måtte træffe andre. Så kan det godt være, at jeg måtte træffe nogle andre beslutninger. Det lyder som om Tyre, hun ikke er helt enig med dig. Ja. Godt for jer, at I har fundet en god model. Den dårlige nyhed er, hvis vi ser lidt bredere på det, den dårlige nyhed er for det første for dig, det bliver kun værre, det her med lønforskellen, når du får dit andet, tredje og et fjerde barn osv. Ja. Og så skal du også huske det her med, at der er trods alt halvdelen, nu siger jeg ikke, det går sådan for dig, men der er omtrent halvdelen af danskerne, de bliver skilt igen. Ja. Så står du jo uden, du har ikke fået den pensionsopsparing, du har ikke optjent de værdier, som din mand har, fordi han er gået på arbejde og har haft en lønindtægt. Ja. Synes du ikke, det er... Det er jo... Er det ikke en ulighed? Jo, det er en stor ulighed, og derfor så er man jo også nødt til at have nogle ordninger, der gør, at når man vælger at være den, der bliver hjemme og passer sit barn, at så er man på en eller anden måde, så er man nødt til at optjene noget pension. Man er nødt til at have de samme rettigheder. Altså, vi er nødt til mere at se på det, at tage sig af sit eget barn, som et arbejde, man også gør for samfundet. Vi skal have en form for borgerløn for at få børn. I hvert fald en eller anden ordning, der siger, at man optjener noget pension i hvert fald, og nogle andre ting, når man er der. Men det, der står tilbage fra forskningen, Ina, det er, at hver gang kvinden får et barn, så ryger de længere bag i køen i forhold til lønudvikling. Det hænger både sammen med, at kvinderne arbejder mindre, de er mere tilbøjelige til at tage barnets sygedage, også at de bare reelt får en lavere timeløn, jo flere børn de får. Synes du, det er retfærdigt? Nej, det synes jeg på ingen måde er retfærdigt. Men jeg tænker, at det må kunne løses på en anden måde, end at være endnu mere uretfærdig over for kvindekønnet. Ina, jeg nævnte før børnestraften. Den har været konstant i 40 år. Altså, den har vist i 40 år, at så snart kvinder får børn, så følger deres lønudvikling ikke med mændenes. Hvis du ikke vil lovgive på den her måde, som det nu bliver foreslået, altså med øremærk barsel til mænd, hvordan vil du så ændre, så vi får udlignet de forskelle, der gør, at kvinderne er sat tilbage på arbejdsmarkedet? Jamen, det har jeg ikke, men jeg tænker, at det handler om at pålægge arbejdsgivere og virksomheder og arbejdspladser osv. nogle, jeg ved ikke, restriktioner eller give dem nogle gulerødder. Altså, jeg tænker, at det må være sådan, at hvis man har et problem på arbejdsmarkedet, så må det løses på arbejdsmarkedet. Du kan ikke, jeg synes, det er forkert at gå ind og løse et problem på arbejdsmarkedet ved at gå ind i privaten og ændre noget, som kommer til at handle om, at nogen får rigtig, rigtig ondt indeni og bliver virkelig, virkelig ked af det, og at det er en fysisk grænseoverskridelse. Det hedder jo barselsdagpenge. Det har jo fra starten været forbundet til arbejdsmarkedet. Det, du taler for, er nærmest sådan en ny form for rettighed og en ny form for ydelse, der er bundet til moderskabet. Sådan, som jeg hører dig. Nej, altså nu er det jo sådan, at ja, for som du siger, at man kan få barsel, jamen så skal man jo have et arbejde, og det er jo også, ja, det ved jeg egentlig ikke, om er rimeligt, fordi at alle, der har født et barn, har jo brug for at kunne forsørge sig selv, men hvis det går helt galt, kan man jo få andre ydelser. En moderløn? Jeg ved ikke, om man skulle have en moderløn. Et eller andet sted, så synes jeg, at det arbejde, man gør for samfundet, hvis vi skiller den personlige oplevelse af det, jamen det burde belønnes på en eller anden måde, uanset hvad din tilknytning til arbejdsmarkedet lige er på det tidspunkt. Nina, tidligere på måneden var fire venstrekvinder ude i Berlingske med et opråb til kvinder. De vil have lov til at være mødre og forfølge karriere uden at blive udskammet. Det første, jeg tænkte, er, hvordan kan man egentlig være imod det budskab? Det var så indtil jeg læste dit indlæg, også i Berlingske. For prøv lige at sige, hvad er problemet med det opråb? Det, som jeg synes var det problematiske med den udmelding, det var, at det sted, den kommer fra, og måske også det tidspunkt, den kommer, hvor det ikke er de såkaldte karrierekvinder, de brugte selv det ord, som bliver ramt, men kvinder, som måske en kortere eller længere periode af deres liv, har noget, der er vigtigere end deres karriere, som de gerne vil værne om. Så derfor så synes jeg på en måde, at de fik fordrejet det sådan, at de går ud og siger, jamen det er faktisk ret synd for os, og så bliver det på en eller anden måde en diskussion om, vi skal ikke tilbage til kødgryderne og sådan noget, som kommer til at overdække den her debat og det her tidspunkt, hvor man er lige ved at skære i de her andre type kvinders muligheder for at være den, de er. Det er så fire kvinder inde på Christiansborg, som gerne vil have lov at bedrive karriere og samtidig have børn. Hvis man ikke er villig til at trække de store håndtag her med den øremærkede barsel, altså, hvordan skal vi så få ændret det her med, at kun 15% af kvinder sidder i direktioner rundt omkring i landet, 19% i bestyrelser? Vi har jo snakket om det her i 100 år. Jeg nævnte før børnestraften der, som har været konstant i 40 år. Ina, jeg leder efter, hvis du ikke tør at lave det her indgreb med at give fædrene den øremærkede barsel, hvordan skal vi så få lavet det her om? Altså for det første, hvis en kvinde skal sidde i en eller anden toppost eller være politiker, så kræver det jo, at det er det, hun vil. At det er det, hun vil bruge sit liv på. Er der ikke lige så mange kvinder som mænd, der gerne vil være i ledende poster, der gerne vil være med til at styre det her land fra toppen? Tror du ikke det? Jeg tror, at de her venstre kvinder, som er gået ud, de har jo mulighed for at være nøjagtig den mor, de vil. De var jo ikke begrænset. De har jo kunne gøre karriere. Altså, det er jo, vi har jo et land, hvor det står en frit og sende sit barn tidligt i institution, eller at lade far overtage barslen. Og hvis det er det, man vil som kvinde, så synes jeg 100%, at man skal gøre det. Men det burde du ikke tiljuble dem at sige, nu I går foran, I viser, at man kan godt både være en stærk karrierekvinde og mor. Det er også det, jeg har gjort i min kronik. Jeg har skrevet, at jeg har stor respekt for kvinder, der går ind i politik, og nogle gange har jeg lyst til at blive politiker selv. Jeg synes, det er fantastisk, at de gør det store stykke arbejde. Jeg føler bare ikke, at de repræsenterer flertallet af kvinder, og her der er min meget vigtige pointe, det er, at de her kvinder, de lever det her karriereliv, og det hele, og det er en stor del af deres verden, ikke? Den virkelighed, de lever i, og de mænd, som de har mødt, som har haft svært ved at få lov til at gå på barsel for deres chefer, eller måske mange af dem, har heller ikke haft lyst. Jamen det er jo så, det er en gruppe af mennesker, hvor man kan sige, at den øremærkede barsel, det vil gøre deres liv lettere, og det vil bekræfte deres måde at leve på, men de skal bare repræsentere hele resten af Danmark, og jeg gad godt se en eller anden undersøgelse, en meget omfattende undersøgelse, hvor folk faktisk fik mulighed for at svare på, om de ønsker sådan et indgreb for deres familie eller ej. På det vi i hvert fald ved, Ina, det er, at der er rigtig mange fædre, der godt kunne have tænkt sig at have haft mere barsel. Hvilken undersøgelse viser det? Altså, jeg tror, det er rigtigt, at der er mange, der gerne vil det. Men hvorfor kæmpede de ikke noget mere for det? Den kan jeg godt sende til dig bagefter, men jeg tænker, vi ikke skal gennemgå den her. Jamen, det må du gerne. Men hvem er blevet adspurgt? Jeg tænker, om man har været helt ude i udkantsdanmark. Er det ikke godt for de fædre? Jeg tror, det er rigtig godt at være på barsel. Man får rigtig mange kompetencer, og jeg tænker, det er også vejen frem, når vi skal have fædre til at tage mere barsel. Ikke tvang, men heller en gulerod, der siger, men man får faktisk noget ret fedt på CV'et af at være på barsel. Og med det forslag, der nu ligger fra arbejdsgiverne og arbejdstagerne, så er det netop den nye erfaring, som fædrene får? Jeg mener, at det er en forkert genvej. Jeg synes, du krænker menneskers frihed til at være de familier, den mor og den far, de gerne vil, for at opnå nogle gode ting. Jeg tænker, der må være nogle mere demokratiske veje til det. Ina Lykke-Schmidt og Lille Tyre, tusind tak for at tage turen fra Forborg herinde i Pilstræde. Vi gør det gerne en anden gang. Det var Pilstræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. Thank you.